हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? 13वां भाग। दो निश्चित दूरी पर स्थित स्थानों के बीच परछाइयों के अंतर को मापकर ज्यामिति द्वारा उस गेंदनुमा वस्तु के नाप को जाना जा सकता है। इरुतो सतनीज को बताया गया कि 21 जून को अगर दक्षिणी मिस्र के शहर साइन में एक छड़ को लंबवत जमीन में गाढ़ा जाए तो उसकी कोई परछाई नहीं बनती थी। रितो सतनीच उस समय उत्तरी मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया के में काम करते थे। उन्होंने उसी दिन अपने शहर में एक छड़ गाढ़ी और उसकी परछाई को नापा। साइन और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी 500 मील भी इरितो सतनीज को मालूम थी। इस जानकारी के आधार पर इरितो सतनीज ने जो हिसाब लगाया उसके अनुसार पृथ्वी की परिधि 25,000 मील और उसकी त्रिज्या 8,000 मील निकली। सभी लोग इरितो सतनीज की इस गणना से सहमत नहीं थे। बहुत से यूनानी चिंतकों के अनुसार पृथ्वी का यह आकार बहुत बढ़ा चढ़ा था। उनमें से कईयों की गणना के हिसाब से पृथ्वी की परिधि ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 मील बड़ी थी। बहुत से प्राचीन यूनानियों को पृथ्वी का यह छोटा नाप ज़्यादा सही लगा। 150 ईस्वी के करीब यूनानी खगोल शास्त्री टोलमी ने भूगोल विषय पर एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने पृथ्वी की परिधि को 18,000 मील बताया। इस पुस्तक को बहुत प्रतिष्ठा मिली। उसका नतीजा यह हुआ कि उसके अगले 1,000 साल तक सारे दार्शनिक टोलमी की बात को सही मानते रहे। पृथ्वी वास्तव में कितनी बड़ी है? यह प्रश्न 1400 ईस्वी में अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो गया। पश्चिमी यूरोप के बहुत से देश पूर्व के कई देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे। यूरोप के देश भारत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार बढ़ाना चाहते थे। यह सब देश इंडीज के नाम से जाने जाते थे। पूर्व के इन देशों में रेशम और मसालों का अपार भंडार था और यूरोप के लोगों को इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत थी। दुर्भाग्य की बात यह थी कि यूरोप से इंडीज पहुंचने का कोई सरल रास्ता ना था। आप ज़मीन पर हजारों मील का सफ़र कर सकते थे, पर उन दिनों ज़मीन पर लंबी यात्राएं करना कोई बहुत आसान नहीं था। इस यात्राओं में ऐसे बहुत से देशों से होकर गुजरना होता था जो उस समय यूरोपीय देशों के दुश्मन थे। इंडीज को समुद्र के जरिए पहुंचना ज़्यादा आसान था, पर इसे कैसे करा जाए यह किसी को नहीं पता था। समुद्र द्वारा अफ्रीका की परिक्रमा लगाना एक संभावना थी, परंतु उन दिनों किसी को भी अफ्रीका के आकार प्रकार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सन 1418 के आसपास पुर्तगाल ने अपने समुद्री जहाज़ों को अफ्रीका की खोज के लिए भेजा। इसके करीब 70 साल बाद 1487 में अंततः एक पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंच पाया।